सब कट राम बोले राम बोले राम बिना तो बोले रे सब कट राम बोले राम बोले राम बिना तो बोले रे एकल माटी ऊंचर चीटी पाजन है बहनाना रे ओ एकल माटी ऊंचर चीटी पाजन है सब कट राम बोले राम बोले राम बिना तो बोले रे ओ तंगम कट कट राम समाना रे ओ अस खावर जंगम कीट तंगम कट कट राम समाना रे ओ कट कट राम समाना सब कट राम बोले राम बोले राम बिना तो बोले रे एकल चिंता राख अनंता और तजो सब आसा रे ओ एकल चिंता राख अनंता और तजो सब सब कट राम बोले राम बोले राम बिना तो बोले रे सदै घट राम बोले, राम बोले राम बिना को बोले रे। ओ सदै घट राम बोले, राम बोले राम बिना को बोले रे। सदै घट राम बोले, राम बोले राम बिना को बोले रे। ओ सदै घट राम।